ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش دلیل عقلی فی مسئلہ توحید اللہ تعالی ون اللہ تعالی رب دے خالق دے عرش والا دے نظام چلون کے دے نداغی سر شرک مکوئی برکات والا دے نداغی سر شرک مکوئی ان ربکم اللہ الذی کنن رب ستاسو اللہ تعالی غزات دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نوزم کافی ستت ایام پا اندازہ دشپ گورزو کی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی ثم مستوى علی العرش او بیا برابر شو دی اللہ تعالیٰ دخپل شان مناسب پا عرش باندی دی تفصیل مخ کی بیان شوید اللہ تعالیٰ استواء کری دی پا عرش باندی ایمان راوڑل پریبانی واجب دی او استواء علی العرش دی معنی معلوم دا برابر دل پا عرش باندی او کیفیت داغی مجھول دی داغی طریقہ ممکن دا معلوم د دی فبارک کی تبوسنا کول دا بدعات دی او بیا اللہ تعالی برابر شد خپل شان مناسب علی العرش پا عرش باننی یغش اللیل اغن دی اللہ تعالی شپا النهار اورستا یطلبو حثیثا طلب کی یو بل رپتی زی باننی طلب کی یو بل رپتی زی باننی دا دی معنی دا چولا چی دا سی وقت نشتے دا ورزی او دا شپی پمیند کی یو بل شے نشتے بلکی ورزی او شپا رازی شپزی او رز رازی حسیثاً پا مانا دا سرع انسرا یطلبو طلب کی دا یوب اللہ حسیثاً پا جلتی باننے و شمس والقمر او پیدا کردی اللہ تعالی نور اس پوک میوان نجوم و سطوری بمسخراتیم بیامری تابق للیشوی دا حکم دا اللہ تعالی علال اول خلقو خبردار دا اللہ تعالی پارا پیدا کول دیوال امرو او اختیار دی دا اللہ تعالی پارا تبارک اللہ برکات ورکون کی اللہ تعالی دی رب العالمین پالون کی لمخلوقات دی والامرو د الله تعالی لپاره اختیار دی د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی د شریعت او د تکوین اختیار دوانه د الله تعالی سره دی الا له الخلق خاص د الله تعالی لپاره دی پیدا کول یعنی پیدا کون کې الله تعالی دی ول امر خاص د الله تعالی لپاره دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او اختیار د نظام عالمی تشریعی تبارک الله برکات ورکون کې الله تعالی دی رب العالمین پالون کې له مخلوقات نه ادعو ربکم تضرع و خفیہ انہ لا يحب المعتدین دی آیت کے اللہ تعالیٰ رد کی پا شرک پی دعا بانی دعا غواری نو صرف دا اللہ تعالیٰ نے غواری دا بل چانا دعا گانی مغواری دا اللہ تعالیٰ نے غواری ادعو ربکم دعا غواری دا خبادر ربنا تضرعا پا عجدی بانی و خفیہ و خبتا بانی دعا گانی اللہ تعالیٰ قبلی خصوصا بیا پا رمضان مبارک کی اللہ تعالیٰ دعا گانی قبلی د دعا ډیر فضائل په حدیث کې راغلی دي یو حدیث کې راغلی دي من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله تعالی نه دعا نه غواړي الله تعالی او ته ډیر غوسی الله تعالی ته ډیر زیات خفه چې دا زمانه دعا ولې نه غواړي کله چې د انسان نه څوک څه غواړي هغه پې خفه کیږي او د الله تعالی نه چې څوک څه غواړي الله تعالی په هغې باندې خوشحالیږي په بل حدیث کې راغلی دي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء الله تعالی ته چې دعا څومره ښه ده نو بل داسې شی الله تعالی باندې عزتمن نشته دی اوس مونږ او تاسو دا وایو چې مونږ خو دعا کوو خو لیکن دعاګانې نه قبلیږي په دعاګانو دپاره څه آداب دي د دعاګانو دپاره څه اصول دي د دعا څه ارکان دي کله چې هغه وکړلی شي نو بیا الله تعالی دعاګانې قبلی مختصره خبره ته په هغې کې کومه چونکې د دعا وختونه دي نو دې لپاره دغه لږ هدایت بیانو اوله خبره دا ده کله چې مونږ او تاسو دعا کوو نو پوره یقین کوون کې په الله تعالی باندې چې الله تعالی زمونږ او تاسو دعا قبلی دوی مدار چې خوراک او سکاک هغه حلال وي د دې وجنه علما کرام لیکلي دي حجاج ابن یوسف چې یو ظالم بادشاه و کله به چې د کوم عالم نه هغه ویرېده هسې نه چې دا راته خیری وکړي نو هغې له به دعوت ورکه او د حرامو خوراک به هغې له ورکه ځکه چې کله څوک حرام خوري نو د هغې دعا بیا نه قبلیږي نو کله به چې هغې ځان موړ که د حرام خوراک په حجاج به ورته وي اوس دعا کوه خیری ماته کوه خیر دی اوس هسې هم نه قبلیږي او درېیمه خبره داره چې د حدود شرعیو نه پکې تجاوز نه وي د حدود شرعیو نه تجاوز نه وي د دعا دپاره بل اصل او بل چې دی هدایت دا دی دعا چې کله کې نو جلتي او پکې نه کې الله پیغمبر وی ولکنکم تستعجلون تاسو دعاګانې غواړئ خو لیکن ټک په ټک باندې غواړئ په دې وخت کې الله تعالی مانه دا شرک دا دعا نمخ کی بکار دار چی اسماء الحسنا د اللہ تعالی ویلش، یا صدقہ وکلشی، یا نیک عمل دا دعا نمخ کی وکلشی. بہتر دار چی دعا نمخ کی دو رکعت صلاۃ الحاجت وکلشی. کله چی دعا غواڑی نو قبلی طرف ته مخ کول پکار دی، پا تحیات بنی کین اصل پکار دی، دوان لاسونا اگدول، دوان لاسونا اوچی دول پکار دی تر دو گو پوری. او بلا خبر دار چی کل دعا کی گی نو دخپل و گناهونو اقرار کول، اللہ تعالی ز مجرم امسا گناهنگار بندائیم، اللہ تعالی ز ما گناهونو ماب که اللہ تعالی. او درم او بلا خبر دار چی دعا بغواری چیغی ببکنو هی بلکی پا ورورو بانی دعا کول، بل مسنون دعاگانی مخکی کول بکار دی، کم چیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نثابت دی پا دعا کی و بخل نکی طول مسلمانان تا پا دعا کی او اول بر خپل ځان نشروع کی او دعا با پا داشت طریقه بانی کی چی ځان پا جڑا جڑا بانی با دعا کی ځان لبا جڑا راولی، یو زل یو شی بنا غواری بلکی یو دعا چکی نو بار بار بکی، پا اول و اخیر کی با حمد و صلات پا دا اللہ تعالی حمد بیانی، درود شریف پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی، بیا دا دعاگانو چر قبلی دلو کم اوقات دی پاغی کی دعا غفتل پا کار دی، چا غا دا رو جماعتی ٹیم دی، رو جماعتی پا ٹیم کی دعا دی رضیات خا قبلی، دا غصی دا رمضان مبارک پا آخرانی عشارک کی دعاگانی دیر قبلی گی، دا پیشمنی پا وقت کی دعاگانی دیر رضیات قبلی گی، دا هر پیشمنی پا وقت کی، دا جمعی پشپا بانی اللہ تعالی دعاگانی دیر قبلی، کله چې قرآن کریم ختم کیږي یا د تلاوت ختم کیږي په هغه وخت کې الله تعالی دعاګانې زیاتې قبلی، کله چې مسلمانان او کافران یو بل سره مخامخ شي په دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی، د جنگ په وخت کې د فرض مانځنه وروسته الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی، کله چې د رحمت باران ورېږي الله تعالی دعاګانې په دغه وخت کې ډېرې قبلی، کله چې بیت الله باندې نظر ولګي په دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی، کله چې دا شرایط باندې دعا وکړلې چې الله تعالی بیا دعا قبلی. ادعوا ربکم دعا غواړئ د خپل رب نه تضرعا فعجز باندې وخفیا و پټ باندې، انه لا يحب المعتدين، یقینا الله تعالی مینه نه کوي د حد نه تیروتونکو سره، ولا تفسدوا في الارض، او رانه مکوې په ځمکه کې بعد اصلاحها، ورستو د اصلاح کولو نه، ورستو د اصلاح دغې نه، یو د فساد نه مراد تیرې شرک دی، یو د اصلاح نه مراد توحید دی، نو معنا ودا کوي، ولا تفسروا في الارض، ورانه مکوي پزما کې بشیر کول سره بعد اصلاح ها، ورسته دا غنه چې اصلاح شوی دا غي په توحید د الله تعالی باندې. دویم د فساد نه مراد ظلم دی، نو معنا دا شوله، ولا تفسروا في الارض، فساد مکوي پزما کې په ظلم کول سره بعد اصلاح ها بلا عدل، ورسته دا غنه چې اصلاح شوی دا غي په عدل او په انصاف باندې. او دریم د فساد نه مراد د الله تعالی نه فرمانی ده، او د اصلاح نه مراد د الله تعالی تابع داری ده، ولا تفسدوا في الارض، او رانه مکوي پزمای کی پنا فرمانی د الله تعالی سره بعد اصلاح ها، ورستو د اصلاح دا غینه په طاعت د الله تعالی باندې. ودعوه، او دعا غواړي د الله تعالی نه، خوفا چیر کون کی د الله تعالی نه، او طمع، او تمساتون کی، دو معنی دي، یو خوفا من عقابه، د الله تعالی نه چې دعا غواړي نو د الله تعالی نه یریږي چې د الله تعالی د عذاب نه یریږي، و طمعا، او طمع کو د الله تعالی د مهربانی. دویم معنی تفسیر زاد المسیر کړی ده، ودعوه، دعا غواړي د الله تعالی نه، خوفا چې یره کون کی چې حسنه الله تعالی را قبول نکي، و طمع، او طمع کوي په اجابت کې چې الله تعالی به را قبول کړي، دا طمع کوي. ان رحمت الله، یقینا رحمت الله تعالی قریب من المحسنین، نزدې دی خیسته عمل کوونکو ته، څوک چې خیسته اعمال کوي د الله تعالی د پیغمبر په طریقه باندې نو دا غي باندې الله تعالی رحمتونه راځي. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قلت صحابا ثقالا سقناه الى لبلد ميت. دي آیات کے اللہ تعالی ذکر کی دلیل عقلی پر مسئلہ توحید اللہ تعالی بن آیات تبوک کی دی آیات کے دیر عجیب خبر پر آیات کی حاصل دی آیات دارے الله تعالی هغه ذات دی کله چې الله تعالی باران نوري مخکې د هغې نه یخې هواګانې راشي خلکو ته پته ولګي کله هغه هواګانې راشي وریځې راپورته شي وریځې یو طرف ته بل طرف ته هواګانې ویسي بیا الله تعالی باران نوري نو زمکی چرے دا دو قسم دی بازی آغا زمکی ریج پاگی کشین کرا اوٹو کی پاگی کی پستن ہوشی دا غین خلق پیدی واخلی او دویم قسم حقا زمکی ریج آغا بیکار زمکی ری پاگی کی سیر پاگ مارکنڈی کارکنڈی وغیرہ آغا بیکار شی آغا دا ازغی او دا غنو بوٹی ری دا غین علاو بل شی راونو ٹکی گی بیکار زمکا نو دغسی دا آیات ذکر شوی دا پا طریقی دا مثال سرا لکه سرنګی چې باران نمخ کی هواګان راشي نه دغسی د الله تعالی کتاب د قران کریم نمخ کی مخ کی نور کتابونه راغلل هغه بشارتونه ورکلل د سر په واره کې د قران په واره کې هغه بشارتونه ورکلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واره کې بیا په ابتدا کې مشرکین ډیره سخت مقابله وکړلې ډیره تیاری جوړ کړلې بیا لکه سرنګی چې زمکه په دوه قسمه ده بعض زمکه هغه په غیبه باندې باران وشي نو داغه خلک پیدا واخلي پاگی کی نباتات شن کی راوٹو کی گی نو دغسی کل چی دا اللہ تعالی کتاب بیان شی نو خلق دو قسم شی یو غری چا غد اللہ تعالی کتاب و من یغتی پیدی و اخلی قبر و قیامت پل خیست کی او بعضی خلق آگا دی چی سر پاگا مار کندی دا اغایت شی نده دا اللہ تعالی کتاب و تبیانی گی خلیکن پاگی کی ازغی و پاگی کی نوری غنی پیدا کی گی دا دین اسلام خلاب کی اغتی هیچ قسم پیدا و نخلی اللہ تعالی داول قسم مصداق منگا و گردی وهو الذي خاص الله تعالى ذات يرسل الرياح ترى لغي هواغاني بشرا زير اور کون کی بین یادے رحمت مخکی در رحمت بلنا چاغا باران دے نو دغسی اللہ تعالی مخکینی کتابون راولی گل پائے کی بشارت د اللہ تعالی کتاب د قران کریم او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتا اذا قلت صحابن تردی پوری جکلا راپور د کی وری دی سی قالن درنی درنی پو بو سرا سقناه نو بوز مونږه غیدرا او چلو مونږه غیدرا لبلدی میتین اغزمه کې وچتا پاندل نو دغه سی نبی صلی الله علیه وسلم او قران کریم الله تعالی راولېګا په عربو کې الله تعالی راولېګا چې پاغي کې دین نو پاندل نبی الما نو پس راوور مون پاغي باندې او په اخرج نبی من کل ثمراتی راو با سون پاغي سره هر قسم میوي نو دغه سی یو ډل د خلکو هغه چې کله هغه تر الله تعالی کتاب بیان شي لکه سرنګي چې باران د بری نراوريږي نو دغه سی قران کریم د بری نراغه چ قرآن بیان شو نو غیت پیدا واغستله وکذالک نخرج الموت پدې کې اثبات د قیامت ته په طریقې د قیاس سره دغه سره او باسه مونږه مړو لره د قبرونو نه لکه څنګه چې الله تعالی هغه بیکا هغه وچز مکر او هغه په باران باندې لمده کې ال او پاغي کې شین کې الله تعالی راو ټوکي نو دغه سره الله تعالی قدرت لري پدې باندې چې دا مړی الله تعالی دوباره راجوندی کی لعلکم تذکرون دغه پاره چې نشته واخلی دویم قسم مکه ولبلد طیبه او غزمکا خواگا مزیدارا یا خرج نباتو را راوزی بوٹی داغی بی ازن رب بی پا حکم دخپد رب باننے چه کما خواگا زمکرا مزیدار زمکرا نو داغی بوٹی راوزی او غزمکش نشی واللزی خبوسا او غزمکا چه بیکار ای بیکار غزمکا لا یا خرجو الا نکی دا نراو باسی اغا مگر بیکار بوٹی بیکار بوٹی داغی نراوزی قوم شکر ادا کی